الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تقريبا سورة انفال کی 45 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 45ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلہم تفلحون، اے ایمان والو جس وقت تم کسی فوج سے کے مد مقابل ہو جاؤ تو پھر ثابت قدم رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس پر ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکلات اور آزمائش میں کامیابی کے مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے کا ایک اصول بیان فرمایا کہ راہ فرار اختیار نہ کی جائے، صرف نظر نہ کی جائے، حوصلہ کم نہ کیا جائے، پستی اختیار نہ کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم ثابت قدم رہو گے اور ساتھ ساتھ پھر ذکر الہی بھی کرتے رہو گے تو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب کوئی پریشانی، کوئی فکر، کوئی گھر پہ آفت و مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان اعتراض اور شکوہ شکایت کرنے کے بجائے، دوسروں کے سامنے بہت سارے دکھڑے رونے کے بجائے، ہم اس معاملے پر عمل کریں کہ اس مشکل کے، پریشانی کے سامنے ڈٹ جائیں، ہمت کریں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر کا مطلب کوئی زبان سے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ ذکر کا اصل مطلب ہوتا ہے یاد، اور اس یاد کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ ایک وہی زبانی ذکر ہوتا ہے، آپ زبانی ذکر کریں، ایک قلبی ذکر ہوتا ہے یعنی اللہ کو یاد کریں، اس کے خوف کو یاد کریں، اس کی رحمت، اس کے کرم، اس کے فضل کو یاد کرنا شروع کر دیں، اور ایک ہوتا ہے جسمانی دیگر اعضاء جوارح کے ساتھ ذکر، یعنی قرآن عظیم کی تلاوت یا نماز، یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو اختیار کرنے کی برکت سے اللہ نے خود وعدہ فرمایا کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، ان کاموں کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، اور تم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو، اگر تم اسے کرو گے وجہ کیا ہے، فتفشلو، تو تم پھر آپس میں بزدلی کرو گے اور تمہاری طاقت وغیرہ چلی جائے گی، اور تم صبر کرو، بے شک اللہ تعالی صابرین کے ساتھ ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روح گردانی کرنا اور آپس میں ایسا اختلاف کرنا جو قائم رہے اور یہ اختلاف چلتا چلا جائے، یہ بزدلی کا بھی سبب بنتا ہے اور باہمی طاقت کے ٹوٹ جانے کا سبب بنتا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا واصبروا، اور تم صبر اختیار کرو، تو پھر اگر کبھی ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے کہ باہم جھگڑا ہو جائے تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے تم خاموش ہو جاؤ، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بھی صبر سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت میں صبر سے کام لینے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اسے پورا کیا جائے، چاہے اس میں کتنی ہی مشقت کیوں نہ محسوس ہو۔ اسی طرح جن کاموں سے روکا ان سے اپنے آپ کو روکا جائے، چاہے کتنی ہی خواہشات نفسانی کی قربانی دینی پڑے۔ چونکہ عبادات کے ارتکاب اور گناہوں سے اجتناب میں بہت زیادہ انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے اور اسے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، اس میں اذیت بھی محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، جب وہ ان تکالیف کو، ان اذیتوں کو برداشت کرتا ہے اور اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام عطا فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین کا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی خصوصی اللہ کی رحمت، اس کی تائید، اس کی کرم نوازی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپس میں جھگڑا نہ کرو، اگر جھگڑا کرو گے تو بزدلی پیدا ہوگی اور پھر تمہاری جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ اصول ہر تنظیم، چاہے وہ سیاسی کوئی تنظیم ہو، چاہے دینی تنظیم ہو، اسی طرح ہر گھر، ہر مطلب کوئی آفس یا فیکٹری یا اسی طرح ملکی نظام، ان تمام کے اندر یہ اصول اگر اپنا لیا جائے کہ باہم جھگڑے سے بچا جائے تو پھر کسی مقام پر کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ کمزوری، بزدلی اسی وقت پیدا ہوتی ہے، طاقت اسی وقت ختم ہوتی ہے جب اختلاف رائے شروع ہوتا ہے، اور اختلاف رائے اس قسم کا ہوتا ہے کہ پھر دائمی طور پہ قائم بھی رہتا ہے۔ یہ دائمی طور پہ اختلاف رائے کا قیام انسان کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اختلاف رائے ممنوع نہیں ہوتا، ہر مقام پہ کسی نہ کسی کی رائے کسی نہ کسی کی رائے سے ٹکرا سکتی ہے، لیکن اصول یہ ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر آپ گھر میں ہیں، گھر میں کوئی اختلاف رائے ہو گئی، کوئی برادری سسٹم ہے اس میں اختلاف رائے ہو گئی، تو یا تو ہم کسی کو فیصلہ کرنے والا بنائیں کہ جو مطلب سمجھدار قسم کا ہو، علم دین بھی رکھتا ہو، اور وہ وہاں فیصلہ کروا دے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خود ہی سوچ بچار کر کے اگر کسی مقام پہ سامنے والے کی بات کمزور بھی محسوس ہو رہی ہے تو یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر سامنے والے کی بات کمزور ہے، وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اپنے رائے کو مسلط کرنا چاہتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس رائے کو مان لینے کی صورت میں کچھ نقصان ہوگا، تو وقتی طور پر اس کو مان لیا جائے تاکہ جب نقصان ظاہر ہو تو خود اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور پھر وہ آئندہ اس قسم کی حرکت نہ کرے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کوئی اختلاف رائے پیدا ہوتی ہے، سامنے والا بھی مطلب اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، پھر ہر ایک اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ میں اس کی نہیں مانوں گا، وہ کہتا ہے میں اس کی نہیں مانوں گا، اگر اس کی مان لی گئی تو میری ذلت اور بے عزتی ہو جائے گی، دوسرا اپنے آپ کو ڈیگریڈ محسوس کرنے لگ جاتا ہے اور پھر مطلب لابنگ شروع ہو جاتی ہے آپس میں، مطلب یہ چپکلش بڑھتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر یہ آپ تاریخ کا بھی مطالعہ کریں کہ بادشاہوں کی بادشاہت زوال پذیر ہو گئی، کئی خلافاء کی خلافت زوال پذیر ہوئی، اسی طرح گھروں کے اندر خاندانوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اسی طرح تنظیمیں بھی ٹوٹ جایا کرتی ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اختلاف رائے سے حتی الامکان بچیں، یعنی ایسے اختلاف رائے سے جو کینہ پیدا کرنے کا سبب بنے اور جس میں ہمیشگی اور دوام پایا جائے. ویسے اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، تو یہ اللہ نے اصول بیان فرمایا کہ آپس میں باہم جھگڑا مت کرو، ایسا جھگڑا جو چلتے ہی چلا جائے اور وہ مطلب ذاتیات پر مبنی ہو، تو اس کی وجہ سے پھر تم بزدلی کرو گے اور تمہاری طاقت کم ہوگی، کیونکہ جب دشمن یہ بات دیکھے گا کہ تم ذرا کمزور ہو گئے ہو تو پھر ضرور وہ تمہیں کمزور کرنے کے بعد حملہ کرے گا. یہ ضمناً ایک آپ کو واقعہ عرض کرتا ہوں، ہمارے ایک استاد سنایا کرتے تھے کہ ایک کسی جگہ پر ایک بدماش تھا، تو محلے میں بدماشی کرتا تھا، تو تین چار کمزور کمزور سے دوست تھے، انہوں نے باہم یہ طے کیا کہ ہم آج اسے روکتے ہیں. تو یہ چار پانچ تھے، وہ اکیلا تھا، جب یہ دور سے آئے اور ان کے تیور اس بدماش نے دیکھے تو اس نے سوچا کہ یہ خلاف حکمت ہوگا کہ میں ان سے مقابلہ کروں، یہ پانچ ہیں مجھ پہ غالب آ جائیں گے. تو اس نے بہت اچھا ان کے ساتھ برتاؤ کیا اور جب انہوں نے کہا کہ تم ہم نے سنا تم غلط کام کرتے ہو، لوگوں کو تنگ کرتے ہو، تو اس نے معذرت کی اور معافی مانگی کہ اگر ایسا ہے بھی تو میں آئندہ نہیں کروں گا، وہ سب مطمئن ہو کے چلے گئے. اب اس بدماش نے ایک کے پاس پہنچا اور اس کو گریبان سے پکڑا اور کہا کہ دیکھو اگر تم فلاں کے ساتھ نہ ہوتے نہ ان لوگوں کے ساتھ تو میں تمہیں بہت مارتا، ان لوگوں کی پلاننگ یہ تھی کہ تمہیں میرے پاس لا کر جب مار پیٹ شروع ہو تو یہ بھاگ جائیں اور تم پٹو، تمہاری وجہ سے میں نے سب کو چھوڑ دیا، اب آئندہ تم نہیں آنا. اسی طرح اس نے ہر دوست کے سامنے یہ بات بولی، ان کے دلوں میں بزدلی پیدا ہوئی، ایک دوسرے سے بغض اور کینہ پیدا ہوا، تو انہوں نے آپس میں ملنا چھوڑ دیا. جب ملنا چھوڑ دیا تو ان کی طاقت کم ہو گئی، جب یہ بدماش نے دیکھا کہ ان کی طاقت کم ہو گئی ہے، پہلے روزانہ ملتے تھے اب نہیں ملتے، تو پھر اس نے ان سب کو مارا پیٹا اور ٹھیک ٹھاک اپنا بدلہ لیا. تو یہ ایک اچھی مثال ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ بعض اوقات جب ہم آپس میں اختلاف رائے کرتے ہیں، بہت زیادہ مطلب اس کو طول دیتے ہیں، تو پھر دوسروں کو موقع مل جاتا ہے، دشمنوں کو، حسد رکھنے والوں کو، شر کرنے والوں کو، بغض رکھنے والوں کو موقع ملتا ہے اور وہ اس کو ہوا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے جب یہ دیکھتے ہیں کمزوری پیدا ہو گئی تو پھر وہ حملہ کر کے بالکل ختم کر دیتے ہیں یا بہت ہی زیادہ کمزور کر دیتے ہیں. اس لیے ان باتوں پہ غور و تفکر کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی بات بیان فرمائی یقیناً اس میں ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہیں، ہمیں ان حکمتوں کو حاصل کرنا چاہیے. آگے شاید فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اور تم ان لوگوں کی مثل نہ ہو جاؤ وہ جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، یعنی فخر کرتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ اور لوگوں کو دِکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور روکتے تھے وہ اور روکتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے سب کاموں کو گھیرے ہوئے ہے، گھیرنے والا ہے، یعنی سب کاموں کا ملاحظہ فرما رہا ہے، سب اللہ کے پیش نظر ہیں، کوئی کام مخفی نہیں رہ سکتا، اللہ اس کے آخرت میں ان کو بدلہ دے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثل مت ہو جاؤ جو اپنے گھر سے فخر کرتے ہوئے نکلے. یہ کفار و مشرکین کے بارے میں ہے کہ جب وہ بدر کے لیے چلے تھے تو تمام بہت اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنے شان و شوکت دکھاتے ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے نکلے تھے. ان تین کاموں کو اللہ نے شدید طور پر ناپسند فرمایا اور صراحتاً ذکر کر کے ان کی مثل نہ ہونے کا حکم ارشاد کیا۔ لہذا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ایک تو فخر اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے اور یہ کفار و مشرکین کی عادت تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ فخر جتانا، اترانا اور مطلب اپنے آپ کو بڑا کر کے ظاہر کرنا، فخر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی بڑائی بیان کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کے سامنے بڑا کر کے ظاہر کرنا، تو یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ بڑائی، تکبر اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چاہے کسی بھی معاملے میں دوسروں سے فوق محسوس کریں، بلند و بالا محسوس کریں، لیکن یہ اترانے والی کیفیت پیدا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر کوئی اس طرح کی بات ظاہر بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت میں، اس خصوصیت میں، اس صلاحیت میں، اس قابلیت میں دوسروں سے فوقیت عطا فرمائی ہے، تو یہ مقام شکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اعتراف کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اور پھر عاجزین کی ساری کا دامن تھام کر رکھیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثل مت ہو جاؤ جو فخر کرتے ہوئے نکلے۔ اس کے اسباب کئی ہو سکتے ہیں، بعض اوقات انسان کی ذہانت ہوتی ہے، خاندانی نسب ہوتا ہے، بعض اوقات عبادات کو اس کی بنیاد بنایا جاتا ہے، جی ہم نے 50 حج کیے ہیں، ہم نے تو اتنا یہ کام کیا ہے، ہم نے وہ کام کیا، ہم اتنے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم نے اتنے مدرسے بنائے، ہم نے اتنی کتابیں چھپا دی، ہم نے اتنے طالب علموں کو پیسے دیے۔ اس طریقے سے یہ فخر اللہ کو محبوب نہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نکلے تو ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے اور اس کی مذمت فرمائی۔ لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی عمل اختیار کریں، تو یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عمل کرتے ہوئے تین مقامات پر غور و تفکر کر کے اپنے اخلاص کو برقرار رکھنا اور اس پہ توجہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر ایک، عمل سے پہلے، یعنی غور کریں کہ میں جو عمل کرنے والا ہوں، مثلا نماز پڑھنے والا ہوں، روزہ رکھنے والا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، غریب کی مدد کر رہا ہوں، نیکی کا حکم کر رہا ہوں، برائی سے روک رہا ہوں، یہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، انہیں متاثر کرنے کے لیے، ان کے تعریفی جملوں کو سننے کے لیے، ان کے قلوب کو مسخر کرنے کے لیے، ان کی طرف سے پہنچنے والے کسی نقصان سے بچنے کے لیے، ان سے کچھ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ اگر نیت میں اخلاص نظر آئے کہ فقط اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو پھر حرج نہیں، اور اگر بقیہ فاسد ارادے شامل حال نظر آئے تو پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اس عمل میں عمل کو نہیں چھوڑیں، بلکہ اس میں نیت کو اچھا اور خالص کر کے پھر اس عمل کو اختیار کریں۔ نیت کی اصلاح کرنی چاہیے، عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے بعض بھائی یہ بولتے ہیں کہ جی ہم ریاکاری سے نہیں بچ پاتے تو کیا نمازیں چھوڑ دیں، کیا قرآن عظیم پڑھنا چھوڑ دیں، ذکر الہی چھوڑ دیں؟ نہیں، عمل نہ چھوڑیں بلکہ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کریں۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور مکھیاں آ رہی ہیں تو انسان مکھیوں کو اڑاتا ہے، کھانے کو نہیں چھوڑا کرتا، تو نیک عمل کو ترک کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ نیک عمل بھی ہو اور اپنی نیت میں اخلاص پیدا ہو جائے۔ تو سب سے پہلے، عمل سے پہلے اپنی نیت کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے، انالائز کرنا ہوتا ہے، تجزیہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ درست ہے یا نہیں۔ پھر دوسرا موقع ہوتا ہے عمل کے درمیان میں، آپ نے اخلاص سے عمل شروع کیا، اب درمیان میں بعض وقت مداخلت شیطان شامل ہو جاتی ہے اور انسان کا عمل خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے نماز شروع کی تھی اللہ کی رضا کے لیے، آپ کسی تنہائی میں نماز پڑھ رہے تھے، کوئی قریب موجود نہیں، آپ نے اخلاص سے نماز شروع کی، لیکن دوران نماز مثلا کوئی رشتہ دار آ کر بیٹھ گیا صوفے پہ قریب، یا چرپائی پہ آ کے بیٹھا اور آپ کو یوں تھوڑا سا ٹیڑھا سا آپ نے دیکھا تو نظر آیا۔ اب پہلے تو بڑی بے پرواہی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تیز تیز رکوع تھے، تیز تیز سجدے تھے، قراءت بھی مطلب ویسے ہی کر رہے تھے، لیکن اب جب وہ آ کر بیٹھا تو پھر شیطان کان میں کہتا ہے کہ ہوشیار، خبردار، سنبھل کر، اگر تیز نماز پڑھو گے تو کیا کہیں گے کہ تیز تیز نماز پڑھ رہا ہے، بڑے آرام سے رکوع کرو، آرام سے سجود کرو، خشوع خضوع کا مظاہرہ کرو تاکہ شخص تم سے متاثر ہو جائے۔ تو پھر اب یہ درمیانے عبادت میں بعض اوقات فساد نیت پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان اپنے آپ کو ریزرو کر کے بڑے محتاط انداز سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ عبادت کے اختتام پر یہ شخص زبان سے نہ بھی کہے تو اس کا دل اس بات کی گواہی دے، یا دل اس بات کو تسلیم کر لے کہ میں ایک اچھا عبادت گزار ہوں اور اچھے انداز سے عبادت کو ادا کرتا ہوں۔ اور تیسرا مقام ہوتا ہے، اس طرح ایک مثال چلیں اس کی اور لے لیں، جیسے ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دے رہے تھے بالکل رضا الہی کی خاطر، لیکن پھر اچانک خیال آیا کہ چلو تھوڑی سی شہرت ہونی چاہیے، ایک دو فوٹو کھینچ کے اخبار میں آ جائیں، کچھ محلے والوں کو پتہ چل جائے، کچھ دوست احباب کو پتہ چل جائے تو ذرا اچھا ہے، لوگ متاثر ہوں گے کہ میں نے کام کیا، تو تو اس طرح کے بیچ کے بعض اوقات کام کے دوران فاسد ارادے پیدا ہو سکتے ہیں، اور مطلب دیتے ہوئے کوئی فاسد ارادہ آ گیا تو بھل کام کے دوران بھی عمل کے دوران بھی توجہ رکھنی چاہیے۔ تیسرا مقام ہوتا ہے کام کے اختتام پر، جس کو ہم سماع سے تعبیر کرتے ہیں، ریا و سماع، ریا معنی دکھانا اور سماع معنی سنانا، یہ عموماً کام کے آخر میں ہوتا ہے۔ جب آدمی کام ختم کر لیتا ہے تو پھر بسا اوقات سامنے والوں کو متاثر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ان کے سامنے باعظمت اور باعزت ظاہر کرنے کے لیے اپنے اعمال کو ظاہر کرتا ہے، میں نے فلاں کی مدد کی، میں نے اس کو اتنے پیسے دیے تھے، فلاں مدرسے میں اتنے پیسے دیتا ہوں، یا میں نے اتنے حج کیے تھے، اتنے عمرے کیے تھے، میں تو روزانہ اتنا قرآن عظیم پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، اشراق چاش پڑھتا ہوں، میں روزانہ نفلی روزے رکھتا ہوں، اشارتاً کنایتاً جان بوجھ کے ایسا موضوع لے کر آئے گا تاکہ اپنی عبادت کے اظہار کی طرف وہ موضوع چلا جائے اور میں عبادت کا اظہار کر کے سامنے والوں کو متاثر کروں۔ تو یہ تین مقامات ہوتے ہیں جس میں ہمیں اپنے اعمال کو بچانے کے لیے توجہ ضروری ہوتی ہے، ایک عمل کے شروع میں، دوسرا درمیان میں، تیسرا عمل کرنے کے بعد۔ لہذا ہرگز ہرگز کوئی ایسی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے عمل برباد ہو جائے، اس پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا وہ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ نے مذمت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کی مثل مت ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکلے تھے، اور یہ کفار و مشرکین ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے سے روکنا بھی کفار و مشرکین کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے۔ لہذا آج کل کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سے مسلمان کہلانے والے اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی اولاد ہے، اگر دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، وہ دین کی طرف مائل ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عائد کردہ پابندیوں کا اہتمام کرنے لگا ہے، گناہوں سے اجتناب کر رہا ہے، نیکیوں کا استقامت کے ساتھ ارتکاب کر رہا ہے، اس نے برے دوستوں کو چھوڑ کے نیک دوست اختیار کر لی ہیں، وہ حرام کو چھوڑ کر حلال کے بارے میں سوچ رہا ہے، حلال کی طرف بڑھ رہا ہے، حرام کی کثرت کو نظر انداز کر رہا ہے، حلال کی قلت کے باوجود اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کر رہا ہے، تو تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنی اولاد ہو تو اس کو روکا جاتا ہے، رشتہ دار ہو تو اس کے جو بڑے ہوتے ہیں انہیں مشورے دیے جاتے ہیں کہ تمہاری اولاد تو کیا ہو گیا، اس کو روکو اور یہ کرو وہ کرو، اگر دوست ہوتا ہے تو اسے دوبارہ اپنے اس غلیظ ماحول میں گھسیٹنے کے لیے پوری توانائیاں صرف کر دی جاتی ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کے راستے سے روک کر، کسی کو بے نمازی بنا کر، کسی کو بے عمل بنا کر، کسی کو گناہوں میں لگا کر، کسی کو حلال سے حرام کی طرف بڑھا کر قلبی سکون محسوس کیا جاتا ہے، جو حقیقتاً قلبی سکون نہیں ہے، حقیقتاً ذہنی ٹینشن کا دور کرنا نہیں ہے، بلکہ جہنم کا عذاب مول لینا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار کروانا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو ٹھنڈے دل سے اپنے مقام پہ غور کرنا چاہیے، بلکہ سابقہ زندگی پہ ایک طائرانہ نگاہ ڈالیے، کہیں ایسا تو نہیں کسی مقام پر میں نے اپنے کسی عمل پر فخر جتایا ہو، سامنے والوں کو سنا کر ان پہ اپنے بڑائی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہو، یا ابھی میرے اندر یہ عادت تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میں نے کبھی سابقہ زندگی میں کسی عمل کو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کیا، یا ابھی میری عادت یہ پختہ ہے؟ اور اسی طرح کیا میں نے سابقہ زندگی میں کسی کو دین کے راستے سے روکا، یا ابھی میں روک رہا ہوں؟ اس طرح جب ہم محاسبہ کریں گے تو ظاہر ہوگا کہ ہاں کبھی سابقہ زندگی میں ہوا، اب تو نہیں ہے، کبھی ایسا ظاہر ہوگا کہ اب ہے، سابقہ زندگی میں نہیں تھا، کبھی ایسا ظاہر ہوگا کہ دونوں میں ہے، سابقہ زندگی میں ایسی گزری اور اب بھی ہماری عادت پختہ ہے، تو پھر توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں اور ان طریقوں کو، ان صفات کو اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب طریقے اور محبوب صفات ہیں۔ لہذا اللہ نے ارشاد واضح طور پہ حکم فرما دیا کہ ان لوگوں کی مثل نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو گھیرنے والا ہے۔ آگے شاد فرمائے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَالَهُمْ، اور یاد کرو کہ جب مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، وَقَالَ، اور کہا، لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہ نہیں ہوگا تمہارے لیے آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی غالب، تم پہ کوئی غالب نہیں ہو سکتا، وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ، اور بے شک میں تمہارا پڑوسی ہوں، یعنی تم میری پناہ میں ہو، فلما ترأت الفئتان، پھر جب دیکھا وہ دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو سامنے آ گئے، تو نقص علی عقبیہ، تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گیا، وقال اور اس نے کہا کہ انی بری ام منکم کہ بے شک میں تم سے بیزار ہوں، انی ارا ما لا ترون بے شک میں دیکھ رہا ہوں اسے جسے تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہوں، واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ سخت شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے شدید ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کفار و مشرکین بدر کے مقام سے نکلے تو چلیں اب چونکہ وقت کم ہے انشاءاللہ عز و جل کل کے جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں ہم ان آیات کا شان نزول اور تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔